خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني روشتن لمغی گه از ور زحمت ده بیت پیوست پلب کم بیدن به من دالا کن، هشتا وانا پول دین ماموستا؟ سیه شالاو باوانا کرا بگرین، چونگه اگر زریانه که بید، نا توانی بگرین مالاو بله قصه که ماستا باشا، شالاو قصه توی رازده که بفردستی بگر رازده ده ترسم زریانه چی زور به هزی بفرینی حال بکن لگل برای و برق صده کم بردیش دگل بفرده ده بارید بلام ام قصه هرگیز رازده شالم بلکو باورده که دا پیرم خوی بینی و تلگل زگانک دا برد باری و ها من دا ترسم هرگیز باور مکه شالا درو ده که بفرکه هر وازور ده بارید بلان پیویست خوراگر بود اگر بلگه نامکن نگه نزی اوه کارساد رو داد نا بی راب وستم پیویست بردوان بم لرویشتن بردیش لبر اوي زريانه كهروا بهز دبي امرو دوام را دگرين لسر خوب نو زون جيم لي بگرن هر کس يك لاي و مالي دور او کس شينيه بيت بي باتوا بالا گل من بيت توا پيويست تن کس يك تان بباشي دست يك تر بگرن اگر نار شباكه ده تان بات سي گيشتن بله ديزو كن باور دي هرا آرام پیوسته تو لگل من بی ما مستا لگل دانی دارم بلام آگا تان لخوتان بی بسر چاو باشا خواتان لقال خواتان لقال برزحمة تبقيه مال خواتان أرام رازدكي مال مندورة تواتا لقال من ورد السنة مال إيما باشا باشا مباوك الديد دباته ويا دانی خریک واگرم دب ما آرام راتون شیره چی گرم بخوی نوا شتی چی باشا استادی ما باشا دانی جوره که گرمه و باشتر راسکال مکز بینی نجوره و اگل لشیره که بید من دانی المجوره بمجوره ودي بابروين لو كاتانا دا شيري قرم زور خوشا نا ام شيري قرمة تو ناتواني بخوي توا اقر راس قلب توانت او شيري قرمة بخواتو ديارة بالوانا لوانيا دي تاقب كوا تو رازه که نتوانه بیخواه تو ببوره دوه اوی که سرد بوا اینجا بیخواه دانی سپاس گفرکه زور به توجم دباره ارم باش بکنه توی اومالاوا وانیا راستا دانی دوه یکم هیا تیا؟ ریگم پیدا دی او شولی ربم اگر باب نهات دوام با اوی بم باتوا؟ بگو من، بلان دلنیان باب دیت دواتو دد باتوا بابم سرقالا لوانی ایوارش دا بهر اگه لمن نبی باور نکم بم سر ما ایش بکری دانی پرسیاریگ، بابت امرو لشاروز که که نه او لشارا بلان دلنیا کردمو که ایواره دا گره توا بابت با اوتومبیل دا گره توا مگر وانی دانی؟ بله لوانی تو دلتنگ بی چون که بطنیا دمینی توا هیز نیا راحتم لگل تنیایی تو زور آزای دزانی؟ ایلو رشبه به هیزا و از دکم خانو کن دارو خیند آرام ام قسیمه که ده ترسی؟ بهر بره ویا کاتی چیش بهر دید من بلا مگشتک دکین باشه دانی او کاتی که کشو هوا گرم دبید به تمام قماشکی لی بدم توش یارمتیم دده آرام بله بگو من سپاس بلان پیش اما پیوی سزی سولکت روز بکم لو شوینه دبی؟ بله دی با خیره دست بکن به درست کردنی پیدا تید باکم درنگ بید بیره چی دوانه سی زور گنجاوه پیوسته باش تسبیب کن تکه بیگره زور باشه بابا اوه تو لینه؟ روش باش مام ککل سلاو دانی لدرگان ده کس نیکرده و پیدا چی جوتان لینه بو بید؟ دست مارکانم دکتاب بوی جوی من لینه بو چی قطاب خانه ماما؟ نه دمزانی آرام لای تویا بوی یکسر حتم بو مالی ایوه بو چونکت راس بو ماما بله دی بابروین آرام دانی سپاس بو حوکار یکت باش بو که آرام لگلم بو اگر نه بتنیا دبوم ای باو کد لچویا اوال شاره دبی ایوارش بگره تو مالاوا بله لو باوره دام رگا جیرا بید چو که بفره چی زور باریوا بایه رنگ باو که توشی نخوشی بید تا دا گره تو ایرا نتوانی رگا که ببره؟ که تک بو ایره داتم اوتومبیل یکم بینی بفر دای پوشی بو لکشه چی وادا عربانه بفر باشتین هو کارا دای اشتنی آرام بو بابی نیگران یه چی زور بو بابم دای گرتم ده ترسام لوی لناو ام زریانه به هزه دا پچی کوت بید بوی هر لبیری تارنو سی باکم دا بوم نم ده توانی بو اردی کارکم بکم هر وحانشم ده توانی تنانت بشخوام نه راست کل پیده تک بابم لشوینه گوستا به تا زریانه که هورده بیتوا بوی واد زانم امرو نگره توا ارزوی خواردنم نیا ها؟ راست کل بابم هاتوا بخیر بیو بابا شو باش دانی برس هادی؟ دموی قسلگ باو کد بکم لمالو نیا براستی سیرا هشتا نگرای تو مالوه؟ منیش وا تاوری دکم ده ترسم بوی ام زریانه به هزه نتوانه بگره توا بلان به هر رگاگ بیده بی بگره توا آخر اتومبیله که نتوانه لناو بفره چی زور ده بروات اگر زیادر دواب که بگرفتکانی زور تر ده بن مبسته چیا واب زانم هی سودشی نه اگر با توشی بلیم دانی جان اگر باوکو تاتو پی بلی با بلگنامکان هاد بوم تالی ور بگرم پیوی سیستا بگرم مالوا هیوا داریشم باوشید بسلامتی بگره تو چون که بفرشی زور باریوا باشا ببورا بله بره سادی باشا پیم بله بابم دزانی که توم ایواره کارت پیا بله او دزانی پیوی سی لسری بلگنامکان تاسی بی بیانی بگین تا دستم امید دخوازم لوا زیادر دوانه کوی منیج لمالوا چاوری دکم باشا خوال لگل اوی لو رشه بابا فرینی تا دگم و مالو زور زحمتا هر چنده مالش ما زور نزیش شا اگر لخود بیا خوش بیس پاس تکم زیاتر بود وای گفتگو کردنم لگل بارس هادی لباری باب موا بجویری قصی او پیویسته لسر بابم هر امرو بگره توا جا به هر شی ویگ بید آه؟ دڵنیا کە بابم ئەمشەو هەر دەگەڕێتەوە. بابچی نەژوورەوە. دەی ماکس. آزار سردار توکان بکاو آزار نخوی ئەی خوای ژیان وەچکارە ساتم ئەگەر بخەوم ئەوە دەمرم بۆچی ئەو تۆ گوڵە سەردار تکایە مەخەوە پێویستە چاوەکانت بکرێتەوە بەردەوام بە لە ڕۆیشتن من زۆر ماندوم گوڵاڵە ناتوانم بەردەوام بم تۆ زۆر سەرمایە وانییە بەڵێ بەڵام ئێستا خەریکە هەست بە گەرمبوونەوە دەکەم دەمەوێت بخەوم تا ئازاری دەستە پەزیوەکەم لەبیر بکەم سەردار تکایە بە هیچ شێوەیەک نابێت چاوەکان خەپات بکەیت منیش ئەوە دەزانم بەڵام زۆر ماندوم زۆر بیر لە دانی بکەوە دانی نیگەرانە چاڕوان تە لە ماڵەوە لە لای بمێنەوە لێرە بمێنەوە تا زریانەکە کۆتایی پێدێت گوڵاڵە تا چاوەکانت کراوە بێ لێرە دەمێنمەوە بەڵام کە چاوەکانت قەپات بوو ئەوە دەڕۆم سپاس گوڵاڵە تکایە لە لام بمێنە بەڵێ گوڵاڵە لە لام بە تاوەکو خەوەکەم دەڕەوێتەوە جانتاکەم لەکوێیە وا لە بن قۆڵتە هەست بە دڵ ئارامی دەکەم چونکە بەڵگەنامەی گرنگی پاراست نەخەوی سەردار هەستە هەستە نەخەوی بیرم بۆشم لە لای دانیە دەبێت چی بکەم نەکەی بخەوی هەستە نەخەوتوم چاوەکانم کراوەتەوە سەردار هەستە چاوەکانت بکەوە هەستە سەردار دەی دانی باوکت پیاوێکی عاقڵە بۆیە دڵنیا بە سەلامەت دەبێت بەڵام تکایە مام ڕەزا یارمەتیم بدا باشە پێکەوە بە دوایدا دەگەڕین دەی ئەسپە جوانەکەم ئامادە بە سەرزەوی تەواو سوی بووە بەڵام باور ناکەم ئەم بەفرە جوانە خەڵک ئەزێر بدات تۆ ڕاچیە دانی جیان ببوورە ماما چی دوێت تکایە دانی پێویست بە نیگەرانی ناکە باوکت ئینشەڵا سەلامەتە چونکە خوا پشتیوانی هەمووانە منیش بە هیوای ئەوەم ماما سەیری پێش خۆت بکە کوا لەکوێ ڕاستی ڕێگاکە ئەوە تا خێراکە لیره نیه ای خدا تو بله لچوه بی لوانیه با پیر روشت بی با برو بی پلب کن بابا بابا باور ناکم لیره زور دور کود بیتو جان سیری اولا اولا رگای کب کن من که هلو دورو بره بی هی چی راوستای؟ پیویسته با خیرهای بروی بردوان با دی برو دی برو چیت بسراتو بو ناروی دی برو دی دی برو مامرزا شتی گواله و دیارا بله او چیا بابا بابا بفرکه زور ازایده داو سپاس بخوا که سلامتا بسیری رزگاری بوا دانی نیگران مبا سلامت دوی خوشحالم که تو سلامتی دروسی عزیزکم نزانم تون باور بکم که از پکت توانی پرتق ماشه که ببینی دکتر جان پرتیگ لپالتوکی در راندو و بدار چی هر واسی بو تابو نیشانه ببینینو ام پرتق ماشه زور بنرخو پیویست و کنزینه یک سری بکم دکتور بله که سردار سید دوی پیوست بچی ها دانی بالگه نامکان بو گاک هادی بو با هر است بسر تاو بابا والی نو جانتا اکی ها بوی بابا امه یا با کن نگران بو بالگه نامانا هر است برو بیگه اینا بله سپاس مام رزا دانی باو که درزگار بو استا سلامتا جابو چی دگری کرکم خورا گر با رنگ اوی مام رزاو تی راز بید بلام نم دتوانی خمرا بگرم بای فرمیست چی خوشی لطاوانم حتا خوال سپاس بو تو خواه جان که باو کم درزگار کرد تو بوی واد کر سلامت بید تو بگره توا باو چی دانین خوش دکویت و دکویت ناو جگا دوائی اوی لزریان به هزا کدر بازی بو زیش چیش زختی لوا دکرده و که پیویست پشویق بداتو قدغی کد کلمه بچیت دره و اما جوای کردانی لما لو بمینیت و لقتاب خانه دوار کوین پاشان پیام و آرام دین با سردانی پیش نیاز دکن که دا پیری پیام حل بستید بچاو دیری کردنی باو چی دانی لروش دا تا چی تردانی ناچار نبید لقتاب خانه دوار کوین لگل من بو بینینی امرو داوانا لعبقی دا هاتو دا